بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ڇا توهان ان ماڻھو کي نه ڏٺو جيڪو دين جي تڪذيب ڪري ٿو پوءِ اهو ئي آهي جيڪو يتيم کي جھڻڪي ٿو. ولا يحض على طعام المسكين. اي مسكينن کي طعام کھارن لاءِ ڪنهن کي شوق نٿو ڏياري. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. پوءِ ويل آهي انهن نمازن لاءِ جيڪي پنهنجي نمازن ۾ غافل آهن. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اهي ڏيکاولا عمل ڪن ٿا ۽ گھريلو استعمال جون شيون هڪ ٻئي کي نٿا ڏين.